यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 16 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतृगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने अनुभव का आदर करें। एक बात ऐसी समझ में आती है कि संसार में प्रियता कहाँ होती है। हमें भगवान से प्रियता करनी है तो अपना अनुभव करके देखो कि प्रियता कहाँ होती है। कि जहाँ अपनापन होता है वहां प्रियता होती है। अपनापन किसी प्रेम की जागृति के लिए कोई त्याग करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, तरह तरह के साधन अनुष्ठान करते हैं, परंतु प्रेम का खास हेतु है अपनापन। तो प्रभु के साथ में अपनापन हो जाए तो प्रेम हो जाएगा। उसमें खास बात यह है कि और में अपनापन न हो, नहीं तो प्रेम फिर बट जाता है, उसके विभाग हो जाते हैं। और जितना उतना प्रेम रख दिया, अपनापन रख दिया, उतना प्रभु में एक हो, नहीं होता। तो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर मेरे भगवान है अपनापन, पर दूसरा न कोई। तो हम भाई बहनों को हम देखते हैं तो भगवान को अपना मानते तो हैं, पर और भी अपने हैं। ये साथ में रहने से अनन्य प्रेम नहीं होता। पर ये तो एक बात मालूम हुई कि अपनापन करने से प्रेम होता है। तो भगवान अपने हैं, ये कितने अपने हैं कि पहले ही अपने थे, अब भी अपने हैं और अगाड़ी भी अपने ही रहेंगे। संसार में जितने अपने कहलाते हैं वे अभी के अपने माने हुए हैं, सदा से अपने नहीं है। और भगवान सदा से अपने हैं। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है, हम अपनी तरफ से प्रेम करें पर वे न करें तो फिर प्रेम ठीक नहीं बुझा रही। इसमें हमारे एक बड़ी सुगमता की बात है, उस तरफ थोड़ा ध्यान दें। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे हैं। तो भगवान तो अपनी तरफ से सब में मेरापन रखते हैं। अब अपने हिम्मत कर भगवान में मेरापन कर दे तो प्रेम को सुंदर से हो जाए। और के साथ प्रेम करें तो वो करे न करे, वो अपना माने न माने, पर प्रभु तो अपना पहले से मानते हैं कि ये अपने हैं। तो प्रभु अपने हैं तो प्रभु मानते हैं कि तुम मेरे हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से ही पैदा हुए हैं, सब मेरे को प्यारे हैं। तो भगवान अपने को अपना मानते हमारे को, तो फिर हमें केवल अपना मानना इतने से काम हो जाएगा। तो आधा काम है, आधे से भी ज्यादा काम तो हुआ हुआ है, अब थोड़ा सा काम है। उसमें थोड़ी कठिनता ये पड़ती है कि दूसरे भी अपने हैं, इनमें से अपनापन छोड़ना पड़ेगा, तब अनन्य प्रेम होगा भगवान से। तो वही दूसरों में अपनापन कैसे छोड़ा जाए, अपनापन छोड़ना तो बड़ा कठिन है। देखिए आपने ये मान रखा है, आप ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बात समझ में आ जाती है कि दूसरों के साथ अपनापन निभता नहीं है, छूट जाता है। जैसे बहनों माताओं की तरफ देखा जाए तो ये अपनापन जहां जन्म लेती है वहां होता है, माँ में, पिता में, भाई में, संबंधियों में। पर जो ब्याह देते हैं तो ये अपनापन को बदल देती है, अपने इस घर में अपनापन नहीं है, जिस घर में जाती है उसमें अपनापन हो जाता है। तो ये अपनापन बदलना आता है। भाई लोग भी जब गोद से लग जाते हैं किसी के तो वो अपनापन उसमें हो जाता है, अपने जन्म देने वाली माँ में, पिताजी में इतना अपनापन नहीं रहता, इसलिए गोद से लग उसी हो जाता है। ऐसे हम साधुओं में भी देखते हैं जो कुटुंब का अपनापन वो न होकर, ये हमारे गुरु है, काका गुरु है, भाई है, गुरु भाई है, ये है, वो कुटुंब एक नया बना देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि अपने अपनापन ये बदला जा सकता है, बदलते हैं, बदलना हमें आता है। अब इसी का प्रयोग अगर भगवान में किया जाए, भाई भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, थोड़ा सा इतना करने को दूसरा ना कोई, दूसरा मेरा नहीं है, कहते दूसरा मेरा नहीं है कैसे माना जाए, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, माता पिता है, कुटुंब भी है दूसरे, तो उसके लिए एक युक्ति बतावे। ध्यान देकर सुने आप, ये बात केवल कथा की नहीं है, सुनना है और अपने काम में लाना है। जो जो अपने कहलाते हैं, हम जिनको अपना मानते हैं, वे हमारे को अपना मानते हैं, उनके साथ हम उनकी सेवा का संबंध रखें, केवल उनकी सेवा करना है। जो ज्यादा अपनापन रखते हैं उनकी ज्यादा सेवा कर दो, वे आशा ज्यादा रखते हैं तो उनकी सेवा ज्यादा कर दो, और साधारण उनकी भी सेवा करो। तो सेवा करने से अपनापन बढ़ता नहीं है, अपनापन मिटता है, ये एक मार्मिक बात है। सेवा करो पर बात एक सेवा की आशा मत रखो, उनसे अगर सेवा की आशा रखोगे तो अपनी ममता रहेगी, सेवा की आशा न रखी जाए। सेवा की आशा जितना बांधती है ना उतनी सेवा नहीं बांधती है, अपना पर ना रखा सेवा करी तो वो सेवा बांधती नहीं। अगर वे सेवा बांधती हो तो साधु बन गए, उन संतों को भी बहुत आदमी अपना मानते हैं, भोजन भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, स्थान भी देते हैं और अपना भी मानते हैं। तो अपना मानते हैं तो साधु भी उनको अपना मानने लग जाए तो वहां फंस जाएंगे, तो वे अपना माने इसमें हम नहीं फंसते हैं, हम अपना मानते हैं और उसे आशा रखते हैं तब फंसते हैं। अरे अपना माने आशा न रखे तो संत महात्माओं की बातें ऐसी ही सुनने में देखने में आती है, ये अपनापन रखते हैं पनम लेने के लिए नहीं, केवल देने के लिए, उनका भला कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनके हित कैसे हो, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका कल्याण कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति को कैसे हो जाए, इनका उद्धार कैसे हो जाए, ऐसे अपनापन रखते वो अपनापन बांधता नहीं। अपने लेने की इच्छा रखते हैं वो अपनापन बांधता है। तो अपने लेने नहीं है, कि लेने के बिना कैसे काम चलेगा, कि लेने बिना काम चलता है। आप थोड़ा सा विचार करें, आप अपने मन की कामना पूरी करते हैं, जब लेते हैं उस समय भी आप रहते हैं। ये बात ध्यान देने की, विशेष ध्यान देने की, जब आपकी इच्छा पूरी होती है उस समय भी आप रहते हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब भी आप रहते हैं। आप में खुद में फर्क नहीं पड़ता है, ये ख्याल रखने की बात है। हमारी इच्छा पूरी हो तो हम रहते हैं, और इच्छा नहीं पूरी हो तो क्या उस समय मर जाते हैं, क्या नष्ट हो जाते हैं, क्या कुछ घट जाता है? विचार को नहीं घटता है। इच्छा न पूरी होने से व्याकुल होता है, दुखी होते हैं, तो दुखी तो आशा रखने से होते हैं ना, तो आशा न रखे, सेवा की जाए। अपनी इच्छा पूरी न होने पर भी हम हैं जैसे के जैसे रहते हैं, उसे कोई हम मारते नहीं, हमारे में कमी आती नहीं, तो आशा भी पूर्ण रखे। लिखा है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, भागवत में आता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने वेश्या को भी गुरु बनाया था, तो वेश्या ऐसी विचार करती, वो जब तक आशा रखी तब तक शांति नहीं मिली, नींद नहीं आई, और निराश होकर के सोई, आराम मिल गया, तो दत्तात्रेय जी महाराज से उसको शिक्षा मिली, दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बना लिया। तो वह ये श्लोक आता है, आशा ही परमम दुखम, ये दुख देने वाली है आशा। वो सुख पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पर आशा से हम बंध जाते हैं। ये धनी आदमी है, ये राज के आदमी है, ये कुछ हम निहाल करेंगे, ऐसा एक आदमी के भीतर में भाव रहता है, वो आशा रखते हैं। और विचार कर देखा जाए तो बड़े बड़े धनी आदमी भी आशा नहीं पूरी करते। हमने देख और तमाशा देखा है, एक मालन के पास लखपति जाता है साग लेने के लिए, तो साग ले लेता है कि थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे देती है, थोड़ी धनिया की पत्ती भी दे दो, धनिया की पत्ती दे दे, देखो थोड़ा अदरक भी दो, अदरक दे देती है, तो वो तो दे देती है, पर वो नहीं दो चार पैसे और दे दे, आना दो और दे दे, ये नहीं देती। तो ज्यादा धनी है वो निहाल करेंगे, ये वहम है। लखपति करोड़पति ऐसे नहीं मान को दो चार आना और दे दिया, या दे दे तो क्या बिगड़ता है, परंतु वो आशा ही आशा रहती है, देते नहीं। तो ये धनी धनी ज्यादा देह कहलाते हैं, बड़े आदरणीय अच्छी बात है, परंतु ये निहाल कर देंगे, ये आशा नहीं रखनी चाहिए, वो निहाल नहीं करेंगे। उनकी भी सेवा कर दो, सेवा ले लेंगे, भगत पर सेवा ले लेंगे, सेवा के दाम भी नहीं चुकाएंगे। साधारण आदमी की तो फिर भी संकोच होगा, फिर से काम लिया है तो कुछ उसको दो, उनके ऐसा नहीं होता है, वो खाया देता, राज के आदमी है और अफसर है कोई, वो काम करा लेता है, उसकी ये ग्लानी नहीं होती कि भाई ये साधारण आदमी है, इसे काम किया तो उसको कुछ दे दें हम, वो संपन्न है। परंतु जो संपन्न होते हैं त्यों ही ज्यादा ही खाऊ खाऊ होती है, वो भी उदार हो जाते नहीं है। किसी किसी की प्रगति उदार होती है तो वे करते हुए है, तो उदार प्रकृति बहुत कम आती है देख रहे हैं। तो संसार में उदार का आदर होता है, तो अपने उदारता रखो, वस्तु से भी उदारता, काम धंधा सेवा करने में भी उदारता, वो नहीं करे तो भी। तो बात इतनी आती है, उमा संत की यह बढ़ाई, मंद करे जो करे ही भलाई, मंद करने पर भी भलाई करते हैं, भलाई करने भी भलाई करते हैं, और भलाई मंदाई कुछ नहीं करते तो भी भलाई करते हैं। ऊख है वो मिठाई निकलता है, उसको चाहे कोलू में पेरू। इस तरह से अच्छे पुरुष होते हैं, वे सर्वभूत ही देवता, सब पर दया करते हैं, सबकी कृपा करते हैं, सबको देते हैं, सबकी सेवा करते हैं। अगर ये बात नहीं हो तो संत महात्माओं पर हमारा कल्याण कैसे होगा, तो वे कृपा ही रखते हैं। हमारे हम लोगों में एक प्रवृत्ति होती है अच्छे महात्मा हो उनका हम संग करें, तो अच्छे महात्माओं का संग करें, वे अच्छे महात्मा भी ये देखे कि हम अच्छे महात्माओं का संग करें, तो फिर हमारे से कौन बोलेगा। ये रीति अगर चल जाए तो, क्योंकि अच्छे तो अच्छे महात्मा तो होते ही हैं, इसमें सबसे अच्छे तो कोई बहुत कम होते हैं, भगवान है ऐसे तो अच्छे की तरह अच्छे चले तो उन कैसे होगा काम, फिर हमारे से कोई बोलेगा भी नहीं। तो जो संत महात्मा होते हैं वे अच्छे संतों की सेवा भी करते हैं, परंतु साधारण लोगों से भी वे लाभ उठाते हैं, साधारण लोगों से लाभ उठाते हैं, तो साधारण लोगों से भी वे प्रेम करते हैं। भगवान राम जब वनवास में पधारे चित्रकूट में विराजे तो ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गए, भगवान हमारे आ गए, और सब स्वच्छंदता से अपना भजन स्मरण करने लगे, मन में बड़ा संतोष हो गया कि अब हमारी रक्षा होगी। राक्षस खा जाते थे, बड़ा डर लगता था, तो उसे कर लेंगे, सब मिले, देवता भी मिले आकर के, और देवता भी बड़े खुश हो गए कि अब जंगल में आ गए हैं, अब हमारा कल्याण होगा। ये राजगद्दी बैठ जाते तो फिर हमारा कल्याण कैसे होता, राक्षसों का कैसे संहार करते, तो उन्होंने कौतुक करके बनवास दिला दिया। बनवास हुआ तो देवता बड़े राजी हो गए, ऋषि मुनि भी राजी हो गए, तपस्वी भी आए खेलने के लिए, और सब लोग आए, उसमें कोई किरात आए उनका आप देखो तो उनका प्रेम विचित्र था। वे आए तो देने के लिए आए, देवता लेने के लिए आए, ऋषि मुनि भी रक्षा के लिए, वे भी रक्षा के लिए, मैं कोल क्लास रक्षा के लिए आए, वे हमारी रक्षा हो जाएगी ये नहीं आए, वे तो महाराज देने के लिए। इन्हें पात की रात बिताई, इन्हें लाल कर दिया, कंदमूल भलना कर दिया, और तरह तरह की बातें कर दी, और कहा कि हमारा परिवार सहित आपके दास है, आपकी सेवा करेंगे, और महाराज जंगल में हमको आपको शिकार खिलाएंगे और आपको बताएंगे, ये जंगल हमारे पग पग देखा हुआ है, इस वास्ते आपको बताएंगे, ऐसे पर्वत है, ऐसे झरना झरते हैं, इस तरह से जड़ी बूटियां हैं, ऐसे कंद है, ऐसे मूल है, ऐसे फल है, ऐसे अंकुर है, ऐसे खाने के पदार्थ है, बताएंगे लाएंगे देंगे और सेवा करेंगे। खूब खुश हो गए सेवा करने के लिए, उनको कोई स्वार्थ नहीं, आप आ गई कृपा कर दी। जब भरत जी महाराज आए, वे सब आए, तो उस समय भी वे सेवा ही करते हैं, समझे हमारा भाग्य महाराज, ये रघुनाथ जी महाराज पधारे तब आपके दर्शन हुए, नहीं तो हमारे वो आपके दर्शन कहाँ थे, दर्शन ही नहीं थे, सेवा करते। वो कहते महाराज हमारी सेवा करने तो कुछ नहीं है, हमारी बड़ी सेवा है आपके बर्तन बासन कपड़े पड़े रहे, हम चोरी नहीं करेंगे, ये बड़ी सेवा का ही ले इन बासन बर्तन चुराई, आपके कपड़े बासन चुराएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है महाराज, समझे बड़ी सेवा है। तो वे ये नहीं कि तुम सेवा करो, अब विचार करो कि देवताओं ने ज्यादा मदद करी, ऋषियों ने मदद करी, कोल किरातों ने मदद करी, राम जी की सेवा किसने करी, जो गरीब थे उन्होंने करी, उनके बड़ा आनंद आया, वे महाराज बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, आदर है। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी उनका प्रकरण ज्यादा लिखा, आप पढ़ लें रामायण आवेगी, आप पढ़ना, देवताओं थोड़ी बात लिखी, ऋषियों ने थोड़ी लिखी, और कोल किरात बहुत लंबी बात लिखी, बहुत दूर तक, तो उनका प्रेम था। गोस्वामी जी महाराज प्रेम देखते हैं तो उनके प्रेम का वर्णन किया है। तो आप समझते हैं बड़े आदमी सेवा करेंगे, बड़े नहीं करेंगे, बड़े रक्षा करेंगे, बड़े हैं नमस्कार करो आदर करो उनका, तो बड़े हैं इस वास्ते, परंतु आशा मत रखो, मनुष्य की आशा रहती है बड़े धनी आदमियों से, बड़ी आशा रहती है, और आशा ही आशा में आपका काम आपसे काम ले लेंगे, वे निहाल नहीं करेंगे। तो संसार के धनी होते हैं वो निहाल नहीं करेंगे, भगवान के धनी होते हैं, भजन के धनी, तपो धन आया है, तपस्या ही जिनका धन है, भजन ध्यान ही जिनका धन है, यही जिनके संपत्ति है, वे कृपा करेंगे, वे हमारी कृपा हमारे ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे, उनका धन अकूट है, धनी आदमी चाहे लाखों और करोड़ों और अरबों रुपया हो जाए तो भी सीमित है, वो भी तो सीमा में है ना, करोड़ अरब सीमा में है। और संत महात्मा के जो भगवान का भजन करते हैं उनका असीम धन है, परमात्मा धन है उनका। यद वैष्णव नाम धनम भागवत में आ, भागवत की महिमा में जो वैष्णव का ये धन है, तो ये धन सबको लुटाओ। और जिस धन में कमी आती नहीं, और धन वाले उदार होते हैं, वे कृपण होते नहीं, इस धन वाले उदार होते हैं। ये उदारता धन है उनका, लोगों को तो वस्तु धन होती है, उदारता से कहते कम हो जाता है, और इनके उदारता से मिलता है उदार रूप है। ऐ दरबार दीन को आदर रीति सदा चलाई, भगवान के दरबार में छोटों का आदर होता है, आरक्षित होता उसका आदर होता है। गीता में भी आया है, श्रीयो मद भक्त समय में भक्ति मान्य समय प्रिय प्यारा आया है, परंतु ये तो धर्मामृत विदम यथोक्तम परिपर्ते शब्द धारा मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो श्रद्धा करके भक्ति रखते हैं और अद्वैष आदि गुणों को अपने में धारण करने की चेष्टा रखते हैं, श्रद्धा भक्ति गुरु, वे भगवान को अत्यंत प्यारे, वे साधक भक्त है, सिद्ध भगत है, वो भगवान को प्यारे हैं, परंतु साधक भगत है वे अत्यंत प्यारे हैं। नारद जी का संवाद है पंपा सरोवर, नारद जी आएंगे वहां भी ये संवाद आया भाषा, तो वहां भी ये बात है कि मेरे प्रौढ़तम है सम ज्ञानी, ज्ञानी है मेरा बड़ा लड़का है, बालक शिव समदास अमानी, मान रहित छोटे जो बच्चे हैं ये भगत हैं, वे छोटे बच्चे की तरह हैं, करो सदा तिनके रखवाई, उनकी सदा रखवाई करता हूं। तो भगवान दीन बंधु है, सभी राम गरीब निवाज कहे कोई धींग निवाज न देखी, अरे राम गरीब निवाज कहते हैं, धींग निवाज नहीं कहते भगवान, तो धींगों की नहीं गरीबों पर कृपा करते हैं। तो अपने जो साधारण है उनका भगवान पर हक ज्यादा लगता है। कोई भाई बहन ऐसा विचार न करे कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, भजन भी नहीं है, हमारे पास वो क्या है, अरे आपके पास भगवान है। बोलन जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये या तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान निर्बल के बल है, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरियो नहीं काम, अरे निर्बल वह बलराम पुकारो आयो आ देना। तो ये किसी मौज की बात है, हमारे पास भजन नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, विद्या नहीं, विलक्षणता नहीं, हमारे पास कुछ भी, तो इससे हमारा कहाँ आदर होता है। विद्या से आदर होता है जो अगाड़ी विद्वान नहीं है उन पर, धनी का आदर होता है निर्धनियों पर, बलवान का आदर होता है निर्बलों पर। भगवान सबसे धनी सबसे बलवान, तो बल के द्वारा धन के द्वारा साधनों के द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं कर सकते, निर्बल होकर भगवान पर अधिकार कर सकते। छोटा बच्चा है ना, वो रो करके अधिकार कर लेता है, जबरदस्ती अधिकार नहीं कर सकते, रो कर अधिकार कर सकते। आधी रात में रोने लगे घर वाला उसको जगा ले, तो सब उसको उसकी गर्ज करे, तो छोटा होता है उसकी बहुत मौज है। इस वास्ते भगवान की तरफ लग जाना है बहुत श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, कभी अपने को निराश नहीं होना चाहिए भगवान से। भाई त्याग तपस्या होगी जब भगवान में अच्छी बात है वे तो, और भगवान की कृपा से वे त्याग जब सब बड़े हो जाते हैं। हरि भजन किए छोटा सब थी मोटा था, छोटा होता बड़ा हो जाता है, बड़े से यहाँ बड़े होते हैं जो मन दंड तुलसी बड़ पड़ता बदे दंड गयो ब्रह्मांड। वामन भगवान आए तो वामन भगवान छोटे थे ना, वामन अंगुल के, तो उनकी लाठी भी छोटी, बड़ी से बड़ी लाठी कान तक मारे, कान तक लाठी होनी चाहिए बड़ी, तो वामन भगवान के कान तक लाठी कितनी बड़ी होती है। विराट रूप हुआ तो उनके दांत कुचड़ने में काम नहीं आया, वो गुस्सा क्या काम बताओ इतना, परंतु बड़ से या बड़ो दे, बड़ो के हाथ में था तो भगवान जब बड़े बड़े बने तो लाठी भी साथ में बढ़ गई। संत दास लकड़ी बड़ी बिन कुंपल बिन पात, न कोंपल निकली न पता निकला, क्यों बड़ों के हाथ में थी तो बड़ों के हाथ में हो जाए अपने, उनके शरण हो जाए, उनको अपना मान लें तो प्रेम बल से नहीं होता, तब से नहीं होता। हम अपनी विद्या आदि करें उन चतुराई से नहीं होता, प्रेम होता है अपने अपने से। तो छोटे हो तो अपने अपन कर लेते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है तो हम पा सकते भगवान को। तो ये अपने अनुभव है, मैंने बात कही अनुभव है कि आपको प्यारी कौन सी लगती है, अपनी चीज, और फटा हुआ कपड़ा फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है। तो अपनेपन है ये सबसे बढ़िया चीज है। मीरा भाई का क्या सिद्धांत है, मीरा भाई का रूप क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान मेरा और कोई नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम अनन्या, अन्य नहीं, मेरे कोई अन्य नहीं है, मैं ये मनाधस मई बुद्धि निवेश। भगवान ने गीता में सुलभ सुलभ से एक बार ही दिया है, अनन्य चेता सत्यं क्यों मां स्मृति देश दे तस्याम सुलभ अनन्य भाव से। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति में आन की, और का सहारा नहीं, और का भरोसा नहीं, एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातंग तुलसीदास। तो कि दूसरों में अपनापन है तो अपनापन है उनकी सेवा करो, जो आपको अपना मानते हैं, माँ अपना मानती है, पिता अपना मानते हैं, भाई अपना मानते हैं, बहन अपना मानती है, तो अपना मानती है उनकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से योग्यता से बल से उनकी सेवा करो। सेवा करने से ममता टूटती है, इस बात पर ध्यान कम आदमी हो जाता है कि सेवा करेंगे तो हम फंस जाएंगे, सेवा करने नहीं फंसता है। कहीं कहीं तो सेवा करना दया है, उस दया को बंधन माना है, दया भी फांसी है, ऐसा कहा है। उदाहरण दिया है कि भरत मुनि दया करते हरिण पर तो हरिण का जन्म देना पड़ा, तो दया फांसी नहीं है, हरिण में मोह हो गया है, दया फांसी नहीं बच पाए, दया तो उसका हित करने की होती है। अब वो तो महाराज ऐसे खुश हो गए, हरिण चला गया तो रोते हैं जैसे बच्चा कोई चला जाए और बाप रोता है, स्त्री से ऐसे आता था, ऐसे कूदता था, यूं खुजली करता मेरे साथ में, ऐसा था वो चला गया, तो ये दया नहीं है, ये मोह है, तो मोह से फंसे हैं, दया फांसी नहीं होती है। वो गैर उतरे विचार ही नहीं करते, चाहे कोई फांसी मान ले, केवल दया होती है उससे तो उदारता होती है, उदारता आने से त्याग होता है, और त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति मिलती है। तो दूसरों की सेवा करो, तो आपके जो कुटुंबी है जो अपने कहलाते हैं उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, उनका भला हो जाए, ये अपने हित करने की। तो तैत्रापनवंती माँ में वह सर्वभूति तीरता, प्राणी मात्र का हित करो, अहित करने वाले की हित करो, और उदासीन का भी हित करने वाले सबका हित करो। तो सेवा करना सबका अपने, और उनसे आशा नहीं रखना, आशा ही परमम दुखम, हम आशा न रखें। अब सेवा करते हैं तो कहते हम इतनी सेवा करें और वे हमारा पक्ष लिया ही नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी सेवा पूरी रह गई, और वे भी सेवा करें तो सेवा के बदले सेवा हो गई, एक ने कपड़ा दे दिया, एक ने पैसा दे दिया, जयराम जी की। इस वास्ते सेवा वे करते नहीं, अपनी सेवा ले ले तो सुनना चाहिए, ओ भाग्य। इस वास्ते आप लोग प्रेम करना चाहो तो उनकी सेवा करो, उनसे हटना चाहो तो भी सेवा करो, आप खुले हो जाओगे, आशा रखो तो बन जाओगे, आशा न रख करके नैराश्यम परमम सुखम सेवा करो। तो अपना मानना अपना अपना मान करके सेवा करो, अपना आशा नहीं रखना। हम आशा रखते हैं अपना मान करके, उससे हम बन जाते हैं। अपने सब है किस लिए? सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपने हैं। जैसे कभी महामारी आदि चलती है तो डॉक्टरों को कह दिया जाए कि भाई इतने इतनी उम्र में ये तुम्हारा हल्का है, इतना सेवा करो, तो सेवा करने के लिए वो होते हैं। करने के लिए हम रहेंगे तो उसमें हम फंसेंगे नहीं। फसावट होती है सेवा की आशा रखने से, सेवा लेने से। तो सेवा लेने की इच्छा न हो कि न इच्छा कोई देगा ही नहीं, कि देगा नहीं तो क्या हो जाएगा, कि दे क्या क्या हो जाएगा, कोई देगा ही तो मर जाएंगे हम। कोई अन्न भी नहीं देगा, वस्त्र भी नहीं देगा, पानी भी नहीं पिलाएगा तो हम मर जाएंगे। अच्छा अन्न वस्त्र लेते हुए नहीं मरोगे? अन्न वस्त्र प्राय आदमी लेते लेते ही मरते हैं, खा करके मरते हैं। भूखा मरने वाला बहुत कम मिलेगा आपको, ऐसे भोजन लेते हैं। तो अन्न से कोई अमर हुआ है आज तक? आप इतने बैठे हो बताओ भाई, अन्न लेते हैं तो अमर हो गए? तो अन्न से अमर तो होते नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। फिर क्यों किसी की गर्ज करे, क्यों किसी की इच्छा रखे? भागो तुम्हारे आए ना, हम ये गुफाएं रुक के रुद्धा गुहा के क्या ये देवांग फल नहीं देते क्या, वृक्ष फल नहीं देते क्या, कि सतो के सुसन क्या नदियां सूख गई, जो धनवर अंध धन से अंधे हुए उनकी हम जाकर के गर्ज करें? क्यों करें? अब गर्ज चीराणी पर संति क्या कपड़े फटे चुचे चिसे बगैर गया में नहीं मिलते हैं, ये सब है। इसे हमें निर्वाह कर देगा अपना, वही निर्वाह करना है। वे खाने पीने वाले कैसे आसाराम वाले क्या ज्यादा दिन जीते होते हैं? साधु होते हैं वृद्ध त्यागी, उनके पास खाने को अन्न नहीं तो क्या पहले मर जाते हैं? उनके पास कपड़े नहीं तो क्या पहले मर जाते हैं? और मर जाते हैं तो खाते पीते ही मरते हैं। तो मरना तो है, चाहे खा पी कर मरो चाहे भूखा मर कर मरो, और मरोगे नहीं पहले। क्या प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा? शरीर, शरीर के लिए प्रारब्ध पहले हुआ है, पीछे शरीर बनाया गया है। तो इसके जो लिखा है वो मिलेगा, कहीं भी जाओ, किसी देश में रहो, किसी देश में रहो। जंतु कितने हैं संसार में, जंगल में कितने जंतु हैं, चींटियां कितनी हैं, छोटे छोटे जंतु कितने हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। तो सबका भरण पोषण करने वाला तो भगवान है। हम आशा रखते हैं तो मुफ्त में फंस जाते हैं। ये फंसना फंसना होते और कुछ उसके फायदा नहीं होता है। अपनी सेवा करो, जितनी हो सके अपनी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। अगर कुछ भी नहीं दे तो बड़ा राजी होना चाहिए। नहीं देने से आपकी सेवा पूरी की पूरी जमा हो गई, जितना जितना ले लिया उतने वो बट गई, उतनी बिक गई, बिक्री हो गई। हम पैसे ले लेते हैं बिक्री हो गई ना, तो कुछ नहीं ले तो बिक्री हुई नहीं हमारी, बड़ी पूंजी बढ़ जा रही। अरे आजकल का जमाना बड़ा अच्छा है, पहले जमाने में दूसरों से सेवा लेते नहीं थे, आज ले लेंगे सेवा खूब आराम से। राम राम रात में सेवा करो, वैष्णव बाबा कह देंगे। आज सास बूढ़ी माजी है वो सेवा करे, जवान बैठी सो रही तुम सेवा करती नहीं। कोई बाहर से आ जाए तो कहे और के ए माजी का माजी आप क्यों तकलीफ दे, हम सेवा करेंगे। पर माजी से रहा नहीं जाता, ये करते रहते उतरा और ये कह देंगे, अपनी सफाई ले देंगे। तो माजी को उलाना दे देंगे, इसे रहा नहीं जाता और मौज से सेवा ले लेंगे। पहले ऐसा जमाना नहीं था, बड़े बूढ़ों से सेवा लेते नहीं थे, दूसरों किसी से सेवा लेते नहीं थे, सेवा दूसरों की कर देते थे, कुछ कुछ दे देते थे। जल भी कहीं पिए तो वहां भी पैसा दे दिया भाई, अपने मुंह तो न ले, ऐसा ख्याल रखते थे। उनको भी चीजें तो लेनी पड़ती थी, पर फिर वो ख्याल रखते थे। आज तो सेवा लेने में अपना हक मानते हैं, कोई दवा खाना हो जो कि धर्मार्थ है तो उसमें बढ़िया से देंगे। ये धर्मार्थ को उठता है, मुक्ता पृष्टि क्यों नहीं देंगे? चंद्रोदय तान चंद्रोदय क्यों दिया हमारे को? क्योंकि ये तो धर्मार्थ है, तो हक लगा देते हैं। अब धर्मार्थ आपने कितना दिया है, लेने के लेने की बड़ा जोर लगा देते हैं। तो आज जमाना कोई भजन करे और सेवा करे उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बड़ा सुंदर मौका है। हर एक समय में ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो भगवान के भजन का अपना प्रयास करे, भजन करे, भगवान को याद करे और सेवा करे, सबकी शरीर से भी करे और भी, तो सेवा सही से सौ ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा मौका मिलता नहीं है। कलयुग सब जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। तो भगवान के नाम की महिमा ज्यादा, भजन की महिमा ज्यादा, शास्त्रों की, सत्य भाषण की, सदगुण सदाचारों की बहुत ज्यादा महिमा है, क्योंकि ये चीज मिलती कम है कलयुग में। इस वास्ते बढ़िया है, अवसर है, मौका है बड़ा अच्छा। नाम की महिमा भी चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष, कलयुग नाम की महिमा विशेष है। वो हमारे को मिल गया, कैसी मौज मिली है, अपने लोगों को अवसर बहुत बढ़िया मिल गया है। एक दिन मैंने कहा था नहीं, जो वस्तु सस्ती से सस्ती आ जाए और महंगी से महंगी बिके तो उसमें बड़ा लाभ होता है, लखपति बन जाते हैं। मैंने दृष्टांत दिया था, दो में दो रुपये से ढाई रुपये मन अपने अनाज लिया हुआ है, अब 30 रुपया 40 रुपये मन हो गया तो लोग कहते हैं बाजार खराब हुआ, पर जिसने 100-200 मन जमा है वो कहता है खराब हुआ, वो तो कहते बहुत ठीक हो गया। इस तरह से मानो दाम लगा तो कम है बढ़ते ज्यादा। तो आज भजन करो तो राम राम राम राम उच्चारण करो तो पूंजी लगती उतनी है जितनी शत्रुघ्न में लगती थी। सतयुग तय जितना समय देखता था उतने समय में राम राम होता, आज ये तो नहीं भी कलयुग में राम राम है उसमें समय ज्यादा लगेगा, ये सत्य नहीं है। तो खरीदने में तो पूंजी उतनी लगती है जितनी सतयुग में लगती थी, और बाजार ये ऐसे कलयुग का तो ऐसी बिक्री होगी उसमें बहुत ज्यादा नफा होगा, बहुत दुर्लभ हो गया है, भक्तों के दर्शन दुर्लभ है। ज्यादा परीक्षा में बैठते तो उसमें एक नंबर पाना कठिन होता है, संस्था में आदमी कम हो फैल कर तो फैल हो जाए संस्था खुद, इस वास्ते पास करना ही पड़ता है। तो आज कलयुग में भगवान को पास करना पड़ता है, नहीं तो संस्था फैल हो जाए। अपने मौका बड़ा बढ़िया मिला है, ऐसे समय में दिक्कत नहीं बढ़िया चीज है। भगवान के नाम का जप करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, तो सेवा लेने वाले भी आज तैयार और भजन भी भगवान भी तैयार, कितनी बढ़िया बात है। बोलो सस्ते में मिले महंगे में बिके, समय तो उतना ही लगाता है। इस बात से समय बड़ा बढ़िया है, समय चूकी पुनः का बचता नहीं फिर बचता था और क्या हो, और उसमें भी सत्संग मिल गया ये बढ़िया बात है, हमारे को कीमती बातें मिल गई, ये भी भगवान की कृपा होगी या लोग तो विलक्षण कृपा है भगवान की। तो अपनापन भगवान के साथ करो, प्रेम होने में अपनापन का खास कारण है। मीरा भाई कलयुग में गोपी भाव गया उसका, भक्त माल में कहते हैं कलयुग में गोपी भाव जागृत कर दिया, तो गोपियों का जैसे प्रेम था, गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम का बड़े बड़े आचार्यों ने गोपियों की महिमा गाई है, क्यों गोपियों में प्रेम है, निष्काम भाव से प्रेम, कोई लेना नहीं कुछ स्वार्थ नहीं, और प्रेम करना अपने आप को दे देना सभी, कितनी विदुष या दुष्ट शुद्ध निमार्य पतंजलि मुकुंद पदवी शुद्धवीर ज्ञान। बृहस्पति का शिष्य खास उद्धव जी महाराज बड़ी नामी संत, वे कहते हैं आसाम हो चरण से श्याम हम श्याम, ये जो गोपियां है इनकी चरण जी मेरे को हो जाए, तो उद्धव क्यारी है वहां पर, तो उद्धव जी चाहते हैं ये घास पौधा धूप बढ़ जाऊं तो गोपियों के चरणों की रज्जी मेरे को मिल जाए। ऐसे ऐसे संत गोपियों की चरण रज्जी होती है, क्योंकि गोपियों का प्रेम है, तो प्रेम कैसा है कि भगवान को चाहते हैं, कोई और चाहना नहीं, और कोई उनसे लेना नहीं है, केवल भगवान को। भगवान मथुरा चले गए तो वियोग में दुख पा रही है, पर भगवान की मर्जी नहीं तो हम नहीं जाएंगे भगवान की प्रसन्नता में। तत्सुखे सुखित्व प्रेम का ऊंचा दर्जा बताया है, उनके सुख में सुख, हमारा सुख नहीं देखना है, उन भगवान का सुख देखना है। कितनी बढ़िया बात है, भगवान कैसे प्रसन्न रहे, भगवान को कैसे सुख हो, भगवान को आराम कैसे हो, बस उस सुख में अपने को सुख है। तो ऐसा प्रेम भगवान के साथ किया जाए तो वो निष्काम प्रेम होता है, उसमें भगवान खरीदे जाते हैं। कोई गोपिका में दूध दही बेचती है, दूध लो दही लो, कहीं कहीं श्याम लो, याद आ गया श्याम सुंदर लो, तो चिंतन उसी का हो रहा है, तो दूध लो दही लो कहते वो भी बोल देती। अमृतसर में ब्रह्म बूटा है, वहां संत पढ़ते थे, बहुत साधु रहते थे, पढ़ते थे, आजकल तो पता नहीं है, पहले की बात है। जो वो साधु पढ़ते थे तो भिक्षा के वास्ते गए, तो भिक्षा में राम नारायण बोलते थे, इक्वेंसी बोल दिया। अब वो घोक दे याद करते थे, यार इक्वेंसी आपका इक्वेंसी होता है, तो वो रटन रहती है ना, उनसे बात निकल जाती थी। एक ने पूछा यू रस्ते जाते किसी ने एक आवाज दी, कुछ पांच सात पांच कितने होते हैं कि बारह आम। उस आमों का चिंतन होता मन में, आम ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, और सात पांच कितने हो गए बारह आम। अब आम थोड़ी पूछे थे, तो मन में होती है बात निकल जाती है अचानक। तो मन में भगवान को याद रखो और सेवा करो संत संसार की। ये दो बात है, दो ही है अपने सामने, ये बीच में है मनुष्य शरीर, उधर है भगवान, इधर है संसार। तो संसार की गुरु सेवा है, भगवान का जो नाम है, दो कर दो मनुष्य जन्म सफल। कैसी बोल की बात है, आनंद की बात है, भगवान भी खुश हो जाए और संसार भी खुश हो जाए। सेवा करने से खुश हो जाते हैं लोग, सेवा कोई करो खुश हो जाए। या सेवा करनी और प्रशंसा करनी, आदर करना, उनके गुण गाना, गुण गाने सब राजी हो जाए, सास राजी, बहु राजी, नंद राजी, भौजाई राजी, गुण गाओ उनकी प्रशंसा करो सब राजी हो जाए, और घर वाले नहीं संत महात्मा राजी हो जाए। आप आश्चर्य करो, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास, भगवान राजी हो जाए, भगवान गुण गाओ भगवान राजी हो जाए। कितना बढ़िया बात है, अरे क्या अपना खर्चा लगे, कोई खर्च नहीं, अपने गुण गाने से गुण हमारे में आएंगे। मनुष्य जैसा गाता रहता कहता रहता है उसमें मन लग जाता है, वैसे ही आप बन जाता है। तो भगवान के गुण गाने से भगवान के गुण अपने में आ जाते हैं, लाभ ये हो जाता है, भगवान खुश हो जाते हैं, और सुनने वालों को उद्धार हो जाता है। नाम कीर्तन भजन गुण गाओ तो लोग भी राजी हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो अपनापन करो और गुण गाओ, अवगुण मत कहो, अवगुण करने से अपने में लड़ाई हो जाती है, भीतर में प्रेम नहीं रहता। वैसा कोई निंदा करे तो उसके साथ प्रेम थोड़ा ही रहेगा, हमारा बुरा करे निंदा करे तो प्रेम नहीं रहेगा, और गुण गाने से प्रेम रहेगा। इस वास्ते भगवान राजी हो जाए, महात्मा राजी हो जाए, साधारण आदमी राजी हो जाए, दुष्ट जंतु वो सेवा से राजी हो जाए, और मनुष्य के पास में बल है तो सेवा का ही है। इसको कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम कर्मयोग थे, उस तो कर्म संन्यासात कर्मयोग वो विशिष्य थे। कर्मयोग की महिमा सांख्य योग से अधिक बताई पांचवें अध्याय में, तो इसी महिमा है। तो सेवा करो और अपना मानो कि भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई और, कोई मेरा नहीं है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी, सबकी ममता है वो हटाकर एक भगवान कर दो भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो दूसरों की मरकर दूसरों सेवा करो, सेवा करने से अपनी ममता हटेगी और वे भी राजी होंगे, आशीर्वाद मिलेगा, तो सब तरह से लाभ ही लाभ है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए अपने क्या भगवान है, और वो अपना नहीं है, अपना अच्छा लगता है। कैसे ही क्रूर हो, हम उनसे प्रेम करें तो उनके ताकत में एक हमारे पर कृपा न करे, हमारे स्नेह न करे, हमारा असली भीतर का प्रेम हो। पार्वती ने क्या कहा, उसने यही बात कही कि भैया जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संबुल न तो बराओ कुमारी, अपने आप को दे दिया। भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं, संकल्प करते हैं कि नहीं सही, वो कहते हैं क्या बात है, मैं तो भगवान से प्रेम कर दू मानती हूँ, मैंने तो भगवान को ले लिया, अब वे भगवान स्वीकार करे न करे परवाही नहीं उस बात की, तो अपने से अपने जो प्रेम करेंगे तो प्रेम को कोई ठुकरा नहीं सकता। अरे ठुकरा गए तो क्या होगा, अंत में विजय तो हमारी है, उसे है ही नहीं। कह दिया सब ऋषियों ने, हमने तो महाराज इनके लिए जन्म हार दिया, अब सब महादेव अवगुण बहुत बड़े अवगुण उन्होंने क्या माँ ऐसा है कहता रहता है, कभी एकाकी नहीं एक रेखा कभी नार खटार एक रहते हैं। पहले थी सती उसको मरा दी नहीं, वर बाद में बड़े मौत से रहते हैं भीख मांग का उखाया बना और रहते हैं, और ये नारी खटती नहीं, तुम क्या कर रही हो, ये हमारे खटन है ही नहीं, तुम जानते हो अब उसे भोगी है मैं, हम तो योगी मानते पहले से योगी मानती है हम तो, इस वास्ते इसकी इच्छा हमें नहीं है, हमें तो अपने आप को देना है, बोल अपने आप को दे उनको कौन निषेध कर सकता है, सेवा कोई करे कैसे नहीं लेगा, अब झाड़ू दे दे कोई गली में आप कैसे निषेध करोगे, सेवा करने वाले के लिए सेवा सामग्री खूब मिलती है तो सेवा से बस प्रसन्न हो जाते हैं, इस वास्ते अपना है, अपना क्या है सेवा करने के लिए, लेने के लिए कोई नहीं, आप मित्रता करें से आपसे मित्रता है तो हमारी सहायता कीजिए, आप अपनी मोटर दे दीजिए तो मोटर लेने के लिए मित्रता करो तो कोई मित्र नहीं करेगा, सेवा करने के लिए करो कर दीजिए, ये मित्रता थोड़ी है ये सेवा थोड़ी है, तो आशा ही परमम दुखम, संसार से आशा न रख करके अपनी शक्ति के अनुसार उनकी आशा पूरी करो उनकी सेवा करो, अब लोग उसे कुछ नहीं चाहना है, मौज की बात है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये बंधन तो कारण गुण संगो से सदा सद्यो जन्म सु, जैसे जहां जहां राग करोगे उसके कारण से है उर्ध्वगत सत्य सत्वस्था मध्य तृष्ठ राजसा अधोगत सत्य तामसा, तो सात्विक राजस्तम गुणों के साथ में संग करोगे तब उनके अनुसार जन्म बन होगा, वहां जन्म रहना ही पड़ेगा, अपने किसी से कुछ नहीं चाहे उनकी सेवा ही सेवा करें सुखी पहुंचावे, ये घर में रहते हुए ये बहन माता भी कर सकती काम, इसमें कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, एकांत में जाने की जरूरत नहीं, कोई गुफा में जाने की जरूरत नहीं, अपने जितने संबंधी है उनकी सेवा करो, उनको आराम पहुंचाओ सुख पहुंचाओ उनकी राजी करो, अरे इतनी सी बात है, बात है तो मन में उनकी बात रखो, हर एक आदमी अपनी बात रखे बढ़िया भाई, मैंने देव सुना कामना का त्याग करो, कामना क्या है अपने मन चाहिए मन की चाहिए कोई कामना, हम जो चाहते हैं हमारे मन की हो जाए यही कामना है, बस कामना है मन की, तो मन के दूसरों के मन की बात करो, दूसरों की सेवा करो, वे चाहे जो अपने से हो सके जितना ज्यादा, वे चाहेंगे नहीं चाहें तो हाथ जोड़ दें क्षमा मांग लें, जितना कर सकते हैं सेवा कर दें, उनके तो न्याय युक्त मांगो और हमारे बल के अनुसार हो, हमारे बल से अधिक वे चाहते हैं तो कोई नाराज नहीं होंगे, हाथ जोड़ो नहीं दो तो भाई हमारी शक्ति नहीं है, इतने हम कर सकते हैं, शरीर के बल के अनुसार शरीर से सेवा कर सकते हैं, चीज वस्तु भी उतनी हम दे सकते हैं जितना हम हमारे पास बल है, अधिक कोई चाहे तो कहां से लाए भाई, अधिक तो हमारे पास है नहीं, है जिसमें आप दूसरे भी तो अपनी शक्ति अनुसार करें, इस वास्ते आपको ज्यादा संग्रह की जरूरत नहीं, आज तक अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अधिक गुणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं, है जैसी अवस्था उसके अनुसार सेवा करते रहो, कैसी मौज की बात है आनंद की बात है, सेवा करके सत्संग पढ़ करके हम ज्यादा पढ़ लेंगे ज्यादा दान कर देंगे, ये ज्यादा की जरूरत नहीं है, अपने पास जितना है उतना कर दो, अधिक पढ़ाई से कल्याण हो जाए ये बात नहीं है, अधिक धन से अधिक दान हो जाए ये नहीं है, थोड़े धन वाला बहुत विशेष ध्यान दान कर सकता है, क्योंकि उस बात थोड़ा है तो थोड़ा भी विशेष हो जाता है, दान करने में गिनती नहीं कि 100 का 500 का 1000 का दान किया 10,000 का दान किया, ये गिनती नहीं है, बहुतों ये वहम हो गए, धनी आदमी ज्यादा दान करता है, धनी इतना नहीं करता जितना गरीब दान करता है, गरीबों की ऐसी बात सुनी गई है कि अपने पास जितना ज्यादा दे देता है कम रखता है, अपना कुछ नहीं रखता है दूसरों को दे देता है, रतदेव या राजा उसने भी ऐसा ही किया, अपने पास है जैसे सब दे दिया अपने को भी दे दिया, तो थोड़ी चीज वाला ज्यादा दान करता है, अधिक चीज वाला दान करता है, लोगों को देखता है ऐसा 10,000 रुपए दे दिए, लाखों करोड़ों रुपए पास में 10,000 क्या चीज है, देखने में दिखे तो ये नहीं है। भगवान का कायदा है कि आप कितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही अपने प्रत्यक्ष है। माल पर जगह तो होती है, इनकम प्रत्यक्ष लगता है, तो माल ही नहीं तो आप पर कैसे लगेगा। तो अपना जितनी अवस्था है उसके अनुसार करो, प्राप्ति हो जाएगी। जैसे देखो संसार में जो कोई चीज खरीदोगे उस चीज का मूल्य देने से वो चीज मिलेगी, जितनी मूल्य है उतना देने से वो चीज मिलेगी। पर परमात्मा के यहाँ क्या है, आपके पास है उतना दे दो। कोड़ी वाले को कोड़ी में भगवान मिले, करोड़ वाले को करोड़ में, अरबों से अरबों से भगवान मिले, वो शक्ति के अनुसार। तो शक्ति कम होना दोष नहीं है, उनको निराश होना नहीं चाहिए, अपने प्रत्यक्ष भी कम है। तो भगवान के दरबार में तो बस भगवान को याद करे, है उसके अनुसार समय जितना है लगा दे, सामान जितना है वो लगा दे, समझ जितनी है वो लगा दे, सामर्थ जितनी वो भगवान में लगा दे, उनसे अधिक भगवान भी नहीं चाहेंगे। लोग भी हमारे से चाहेंगे तो उतनी आशा रखेंगे जितना हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये आशा कोई रखेगा ही नहीं। अरे है जगह सत्कार करना अपना, कर्तुम सक्यम कर्तव्यम, अरे कर्तुम योग्यम कर्तव्यम। कर्तव्य वही होता है जो करने लायक, करना चाहिए और करना चाहिए और हम कर सकते हैं इतना ही करना है, कर सकते नहीं वो भी कर्तव्य नहीं, और करना चाहिए न करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं, करना चाहिए वो कर्तव्य, करने में सामर्थ्य हो तो कर्तव्य कठिन नहीं होता है। कर्तव्य समझ बोलते कर्तव्य का बड़ा भाग कठिन है, आशा ही बंद, आशा छोड़ना कठिन है, आशा से मिलता कुछ नहीं है, आशा तो छूटेगी ही, ये पूरी किसी को हुई नहीं आज तक, कामना किसी की पूरी नहीं। कामना का तो त्याग करना होता है, उसमें कहना आवश्यकता वो तो पूरी होती है, अरे कामना का तो त्याग ही होता है। कामना का त्याग नहीं तो कामना पूरी कभी किसी को हुई है नहीं होती। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, क्यों कामना पूर्ति होगी क्यों कामना और बढ़ती जाती है, इस वास्ते अंत में कामना बनी रहती है, त्याग कर दिया जाए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति साह। कैसी मौज की बात है, हृदय से दरिद्रता निकाल दो, हृदय की दरिद्रता ही दरिद्रता है, बाहर की दरिद्रता तो होगी है, भीतर की दरिद्रता है। तो भीतर में चाह है खाऊं खाऊं खाऊं, ये इच्छा ना रहे, अपने मौज है अपने आनंद हो रहा है, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए, जैसी परिस्थिति में भेजे उसी दिन करो, संपत्ति अधिक भेजे तो दान पुण्य करो, बड़ी मौज की बात है, नहीं तो झंझट मिटी। दान पुण्य में प्रतंत्रता होती है, सुपात्र कुपात्र भी देखते हैं, पैसा नहीं हम क्यों कुपात्र देखेंगे, जिनको दान करना उनको कुपात्र दिखते हैं, और दान करना नहीं उसको कुपात्र दिखता ही नहीं, तो सब ठीक ही है, क्यों देखेगा उनका अवगुण कमी कमी को। दान पुण्य करना को देखेगा भी कैसा सुपात्र है कुपात्र है कैसा है, तो कुपात्र को देखते कुपात्र तो आप में आ जाती है, नहीं तो मौज ही अपने तो भजन भगवान का भजन करे। जाई विधि राखे राम ताई विधि, सज्जनों बहुत ही बढ़िया उन्नत चीज है, बढ़िया सबके काम की है, धनी हो विद्वान हो बलवान हो कोई जरूरत नहीं, जैसी आपकी स्थिति है उसी आस्था में भगवान मिलते हैं। ये गीता का सिद्धांत, स्वे स्व कर्मणि अभिता संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने करते हैं ये, कितनी बढ़िया बात है। ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, क्षत्रिय लिए 7 बताए, वैश्य के लिए 3 बताए, शूद्र के लिए 1 बताया। ब्राह्मण के 9 धर्म पालन करने से कल्याण होगा, क्षत्रिय के 7 धर्म है, वैश्य के 3 है और शूद्र के 1 है। 9 धर्म उसमें पैदा नहीं, उस पैदा ही नहीं, समो दमस तप शोचम शांति ज्ञानम वैज्ञानम आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव पैदा ही नहीं। क्षत्रिय के थोड़ा सा आगे शासन करने की बात पता है, ईश्वर भाव उसमें है, और बने 3 ही खजाना, कृषि गोरक्ष वाणिज्य खेती में पैदा, पशुपालन में गौरक्षा में पैदा, तो व्यापार में पैदा, यशोदी की सेवा में पैदा भी हो जाए, धर्म का भी पालन हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। ऊंचा करना चाहे उनके पालन तो करना चाहे, आर्थिक सुध है ही नहीं, तो जितना ही ऊंचा है उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। घर में भी जो मालिक होता है उस पर जिम्मेवारी होती है, तो बच्चे वो तो आनंद करते हैं, वो मौज से रहे, उनकी चिंता होती ही नहीं। आप बताओ तो बड़ों पर आवे और मिठाई आवे तो पहले बच्चों को मिले, ऐसी मौज की बात है। तो अपने तो छोटा रहना अच्छा, मन से अभिमान करे बड़ा बने में, बड़ा होता तली जाए तेल में तब बड़ा होता है, तो उसे बड़ी आप तो होती है बड़े में मुखर स्तर हन्य थे। अपने तो सीधे साधन स्त्री में रहे, भगवान का नाम गए, गुण गावे, मस्ती में रहे, कैसी मौज की बात है। भगवान की ऐसी विशेष कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो ऐसा मौका कहाँ है। ये तो प्रभु कृपा से मिलता है, इस वास्ते प्रभु कृपा से अपने को मौका मिल गया है और रामायण का पाठ शुरू हो गया है, कितनी बढ़िया बात है। कितना घर बैठे गंगा आ गई है, लोग बहुत दूर दूर से आए रामायण का पाठ करने के लिए और गाँव से आए, और आपके गाँव में बैठे बैठे यहाँ हो गया, कैसी बात है। श्री गोविंद देव जी के दर्शन आते हैं, राधा गोविंद जी के दर्शन आते हैं, उसे सत्संग मिल जाए, वहां पर दर्शन भी हो जाए, तो दर्शन तो रोजाना ही करते हैं। ये रोजाना उसमें एक काज एक पंथ दो काज, कैसी बढ़िया बात है, वो पता मिलता है। ऐसे भगवान मिल जाए। अब थोड़ी देर कीर्तन कर लें, अभी के लिए कुछ समय बाकी है, सत्संग का समय बाकी है, उस सूचना पूछा दे दो और मैं तो कीर्तन कर दो भाई, सुना आवाज भाई जो थोड़ी शांति से बैठ कर कीर्तन करो, कोई देरी हो जाए तो कोई बात नहीं है, दर्शन देरी से खुलते हैं, साथ में करे कितनी बढ़िया बात है, सुना हो भाई।